بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تليانزا وانغالية نواقض الوضوء بشانغوز في أوضو كونا كما لبسيما الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ محمد سعيد رسلاني kwamba vichanguzi vya udhu wakaanza ni kila chenye kutoka katika njia mbili, kila venye kutoka katika njia mbili au venye kutoka katika njia mbili, na changuzi cha pili ni ule usingizi mzito, na changuzi cha tatu ambacho kinachoharibu udhu wa mtu ni kugusa utupu kwa tumbo la mkono wa kiganja. Na tukaelezea masala hayo na tukaona kauli ambayo ameirajihisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwamba kugusa ume au kugusa utupu kwa matamanio, jambo hilo linachangua udhu lakini hukumu yake ni mustahabu. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala min nawaqidhil wudhu'i, katika vichanguzi vya udhu, zawalul aqli wastitaruh. Zawalul aqli ni kuondoka kwa akili, wastitaruhu na kufunikwa kwake, kwa maana ikawa imefunikwa ile akili, ikawa hajitambui kabisa. Zawalul aqli, kuondoka kwa akili, wastitaruhu na kustirika kwake au na kufunikwa kwake, kwa maana ile akili ikawa imejificha kiasi cha kwamba haiwezi kugundua kuna nini kinachoendelea. Akili ikimtoka mtu aambiwa udhu hauna wewe. Wa faqdu shuuri, na kukosa yale mahisio. Mtu amekosa yale mahisio. Sawaun kana bil junun, sawa sawa hiyo akili ikawa haipo au kukosekana mahisio, sawa sawa kukawa ni kwa uchizi, uenda wazimu, mtu akawa ni majinun, hajui chochote kinachoendelea, au bil ighmai, au kwa kuzimia, kwa kuzirai, mtu amezirai akawa haelewi chochote, akili yake haipo, au bil ighmai, au kwa kuzirai, au sukri, au kwa kulewa, amelewa kiasi kikubwa mpaka akili yake ikawa imeondoka, au ule mujarradi tu yeye kulewa mpaka akili ikawa imefunikwa, ikawa haipo, kama alikuwa na udhu, udhu wake umeshaharibika. Au bidawai, au kwa maradhi, kwa maana kwa dawa au maradhi. Au bitaati mukhaddirin, au kwa kutumia madawa ya kulevya. Au bitaati mukhaddirin, kwa kutumia yale madawa ya kulevya mpaka akili ikamuondoka. Kwa akili kuondoka, kwa moja ya sababu hizi inapelekea udhu wake kutokuwepo. Wasawaun qalla au kathur, sawasawa ametumia kimoja kati ya hivi, kwa uchache au kathur au kwa wingi, lakini pakapatikana tu akili kuondoka ikawa haipo, aambiwa bwana wewe udhu wako hauna. Wasawaun kanatil maq'adatu mumakkanatan min al-ardi au la, na sawasawa kanatil maq'adatu, yamekuwa yale makalio mumakkanatan, yametulizana, minal ardhi ardhini, sawasawa makalio maana yametulizana mahala fulani kiasi cha kwamba upepo hauwezi kutoka, lakini ulivyokaa vile akili ikawa imeondoka, umetulizana labda tujalie na hali ya kuwa umekunywa madawa yako ya kulevya, na makalio yametulizana katika ardhi lakini akili yako haipo. Sawaun kanat, na sawasawa yatakuwa, almaq'adatu yale makalio, mumakkanatan min al-ardhi, yametulizana ardhini au la, au hayajatulizana. Kupatikana kuondoka kwa akili ni moja ya sababu ya kubatilika udhu wako. Lianna dhuhula inda hadhihi alasbab, kwa sababu kughafilika inda hadhihi alasbab, katika sababu hizi, aflahu minan naumi, kumefikia kikomo cha zaidi kuliko hata uko kulala. Kwa sababu kughafilika katika hizi sababu ikapelekea wewe kunywa kwa madawa ya kulevya, ikawa imepelekea wewe mpaka akili yako imeondoka. Asema shekhe, hii ni ablahu minan naumi, imefikia kikomo cha juu zaidi kuliko hata wewe kulala. Isipimwe akili ya kulala na akili ya mtu ambaye amelewa. Wala yadri almuslimu mimma yusibuhu fi athnaiha, wala yadri almuslim, na akiwa katika hali hiyo, wala yadri almuslim, muislamu hajui, mimma yusibuhu, yale yanayompata, fi athnaiha, akiwa katika hali hiyo. Akiwa katika hali hiyo, hajui ni kitu gani kinachompata. Mimma yanqudhu al-wudhu, katika vile vyenye kubatilisha na kuharibu udhu. Mimma yanqudhu al-wudhu, katika yale au katika vile vyenye kuharibu udhu. Ana hali hii moja, lakini hajui kinachompata yeye katika vile ambavyo vinamtoka udhu au vinavyomharibia udhu wake. Kalfusai, kama vile fusa, wadurat, nadurat, waghairihima, na yasiyo kuwa hayo. Wakad ajma al-ulama, na wamekubaliana maulama, ala wujubi al-wudhu'i ala man zala aqluh, juu ya uwajibu wa kuchukua udhu yule ambaye akili yake imeondoka. Wana wachuoni wamekubaliana, ajma al-ulama, wamekubaliana maulama, ala wujubi al-wudhu, juu ya uwajibu wa kuchukua udhu, ala man zala aqluh, yule ambaye akili yake imeondoka, wajibu. Kwa hiyo katika nawaqidhu al-wudhu ni kuondokwa na akili, kwa sampuli yoyote ile ya akili kuondoka. Cha tano katika nawaqidhu al-wudhu, min nawaqidhu al-wudhu ar-riddatu 'ani al-islam, ni kuritadi katika Uislamu. Mtu akaritadi katoka katika Uislamu, alikuwa ni muslim a'adana Allah, kisha akatoka katika Uislamu akaingia kwenye ukafiri. Kitendo chake cha kutoka katika Uislamu kuingia katika ukafiri, udhu huo hana tena, hata kama itakuwa kwa sekunde au kwa dakika. Ameritadi sasa hivi, baada ya kuritadi dakika kama 8-9 akarejea kwa kutubia, khalas, udhu wake hana. Wa hiya litiyanu bima yukhriju 'ani al-islam, nini maana ya kuritadi? Wa hiya nako kuritadi, al-itiyanu ni kuyaleta na kuyafanya, bima yukhriju 'ani al-islam, yale yanayokutoa kwenye Uislamu, ukayafanya ukayaleta. Nutqan, ima kukutamka, umetamka jambo ambalo kiakida na kiitikadi na kupelekea wewe kuwa ni kafir, ukalitamka. Au i'tiqadan, au ukawa umeitakidi. Mfano wa mtu ambaye anaweza kutamka neno na likamtoa katika Uislamu ni kufanyia istihzai Qur'an, akaifanyia mzaha Qur'an, hata shakli zile haraka, fatha kasra, akaifanyia mzaha tu ile fatha ila au kasra katika Qur'an, aambiwa tayari umeshakuwa ni kafir, tayari umeshakuwa ni kafir. Nanyi mnafahamu ya kwamba Jahamia, kundi la Jahamia, wanawachuoni walikufurisha kwamba ni kundi la makafiri, kwa sababu katika vitu ambavyo walivifanya vimewapelekea wao kuwa makafiri, wameibadilisha Qur'ani, wamebadilisha zile fatha na kasra. Wakallama Allahu Musa taklima, wao wakasema wakallama Allah, sio wakallama Allahu, wakallama Allah Musa taklima. Miongoni mwa sababu zilizopelekea kuwakufurisha kundi hili maulama ni kubadilisha shakli. Kwa hiyo yawezekana mtu akafanyia istihza Qur'ani, akawa ni tafsiri Qur'ani kwa maneno ya ajabu ajabu. Na haya yapo sana, mtakuta watoto madrasa, mwalimu anawatafsiria Qur'ani kwa tafsiri na mazungumzo ya vichekesho, kama si alamtara, si na nini, kuna maneno fulani anazungumza alamtara au abasa watawalla, ana maneno analeta pale, yale maneno ni ya kufuru, yanakutoa katika Uislamu. Mwalimu anawakaririsha wanafunzi, kwa hiyo unaweza ukatamka jambo na ukawa ni kafir hapo hapo. Kwa hiyo utakapokuwa ni kafiri kitendo hicho, wewe kimeshakubatilishia udhu wako, au i'tiqadan, au mtu akaitakidi jambo, akaitakidi jambo miongoni mwa mambo ambayo kuyaitakidi inapelekea wewe kuwa ni kafiri, yakaitakidi ndio ushakuwa ni kafiri. Au shakkan, au mtu akawa na mashaka, hivi hawa manasara ni waislamu kweli hawa? Mbona mimi na mashaka mashaka, mbona kama vile nawaona kuna hali fulani ya wema wema huku hapo, kuambia makafiri makosa, tuambieni watu wa mkono wa kushoto, tusiseme makafiri kwa sababu hali zao wanatusaidia, pekea maji maumeme, tuseme makafiri hawa. Ina wasiwasi na mtu anayesema makafiri, maana kafiri ina zito. Waambieni ndugu zetu kwa upande wa kushoto, yani yeye ana mashaka na ukafiri wa manasara, na ana mashaka ya ukafiri wa Mayahudi, na ana mashaka ya ukafiri wa Mashia, na ana mashaka ya ukafiri wa Makadiani. Aambiwa wewe kuwa na mashaka katika hilo tu ambalo umma wote umekubaliana kwamba hawa makafiri, wewe tayari umeshakuwa ni murtadi, umetoka katika Uislamu. Faman fa'ala dhalik, atakayefanya hayo, kwa maana akatamka au akaitakidi au akatilia mashaka, fa innahu yantaqidu wudhu'uhu, kwa hakika yantaqidu wudhu'uhu, wudhu wake unachanguka, unaharibika, unavunjika. Watabtulu sa'iru a'malihi, na yanabatilika na kuharibika, sa'iru a'malihi, matendo yake yaliyobakia yote, sa'iru yaliyobakia a'mali ya matendo yake yote yanaharibika. At-ta'abbudiyya, yale matendo ya kiibada yote yanaharibika. Sio matendo ya kidunia, matendo uliyoyafanya kwa lengo la kupata ujira kwa Allah, amali ya kiibada uliyoifanya yote inaharibika kwa wewe kuritadi na kutoka katika Uislamu. Famata aada ila al-Islam, wakati wowote atakaporejea kwenye Uislamu, lam yusalli hatta yatawadda, hatotakiwa kuswali mpaka achukue udhu, hataruhusiwa kuswali mpaka achukue udhu. Liqauli llahi ta'ala, kwa kauli ya Allah aliposema, wa man yakfuru bil iman, na yoyote mwenye kuikufuru iman, akaipinga iman, akaupinga Uislamu, faqad habita amaluhu, kwa hakika yameharibika na yameporomoka matendo yake yote, matendo yake yote yameporomoka. Wa qaulihi ta'ala, na kauli yake Allah, la in ashrakta, aambiwa Muhammad, lau utanishirikisha wewe Muhammadi, ukafanya ushirikina, ukafanya jambo ambalo linalokutoa katika Uislamu, la yahbatanna amaluk, nitayabatilisha na kuyaharibu matendo yako yote. Kwa hiyo yule ambaye atakayeritadi katika Uislamu, akatoka katika Uislamu, amali zake zote ziliharibika, tayari zote zimebakulika. Wal aslu annahu idha martadda thumma aada an yaghtasila, Sheikh anasema wal aslu, asili ilivyo, annahu, kwamba huyo ambaye aliyeritadi, idha martadda, pindi atakapokuwa ameritadi, thumma aada, kisha akarejea kwenye Uislamu, an yaghtasila, ndio asili ilivyo, atakiwa aoge. Atakayeritadi katoka katika Uislamu, atakaporejea sasa katika Uislamu, asli atakiwa aoge. Wa kullu ma awjaba al-ghusla awjaba al-wudu'a ghayra al-mauti, wa kullu, na kila ambacho ma awjaba al-ghusla, kinacholazimisha kuoga, kila kile ambacho kinacholazimisha kuoga, awjaba al-wudu'a, basi hivyo hivyo kimewajibisha, kimekulazimisha wewe pia uchukue udhu, ghayra al-mauti, isipokuwa kufa. Kila kile ambacho ni lazima wewe uoge, basi hicho hicho kinakulazimisha vile vile kuchukua udhu, ghayra al-mauti, isipokuwa mauti. Na haya maelezo yake hapo katika usulu fiqhi, haya maelezo marefu katika kanuni kama hizi. Lidhalika yudhkaru fi hadhihi al-hali min nawaqidh al-wudu, na ndio maana sasa lidhalika, kwa hilo sasa, lidhalika kwa hilo, yudhkaru fi hadhihi al-hal, kutajwa katika hali hii, fi nawaqidhi lwudhu, kwamba kuritadi ni katika vile vyenye kuharibu udhu wa mtu. Kwa hiyo katika nawaqidhi lwudhu, cha mwisho, cha pili, cha tano, Sheikh anasema ni mtu kuritadi, akiritadi na atakaporejea tu lazima uchukue udhu, na asili kwamba aoge kisha kwenda kuchukua kuoga, anatakiwa achukue udhu. La tatu, la sita, ambalo la mwisho, min nawaqidhi lwudhu, katika vichanguzi vya udhu, aidan aklu lahmi libili, ni kula nyama ya ngamia. Aklu lahmi ibili, kula nyama ya ngamia. Ushahidi li suali ahadi sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ushahidi pale ambapo li suali alipouliza ahadi sahabati, mmoja wa masahaba alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam qailan, hali ya kuwa anasema huyo sahaba anatawabbau min luhumi alghanami, je ya rasulullah tuchukue udhu kutokana na nyama ya mbuzi na kondoo. Anatawadha, tutakapokuwa tumekula nyama ya mbuzi au ya kondoo, je tuchukue udhu? Anatawadha min luhumi alghanami. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema in shi'ita tawadha, ukitaka chukua udhu, wa in shi'ita la tatawadha, na usipotaka usichukue udhu. Nyama ya nini hiyo? Ya mbuzi na kondoo. Ukitaka chukua udhu, usipotaka usichukue udhu. Yule bwana akaendelea tena kuuliza, anatawadha min luhumi ibili, je tuchukue udhu kwa nyama ya ngamia? Je tuchukue udhu kwa nyama ya ngamia? Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na'am, ndio chukueni udhu. Tawadha min luhumi ibili, chukua udhu pale unapokula nyama ya ngamia, chukua udhu. Akhrajahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim. Maelezo ya jambo hili la kula nyama ya ngamia, qala al-Imam an-Nawawi fi sharhihi, amesema al-Imam an-Nawawi katika sharhi yake, hadha al-madhhabu, haya madhehebu na huu msimamo. Msimamo gani? Yaani msimamo anna akla lahmi al-ibli naqidun lilwudu'i. Amma huu msimamo huu kwamba akla lahmi al-ibli, kula nyama ya ngamia, naqidun lilwudu'i, unavunja udhu wa mtu, akwa dalilan, mtazamo huu na madhehebu haya ni dalili yenye dalili zenye nguvu sana. Akwa dalilan ni msimamo ambao dalili zake zina nguvu sana. Wa in kana aljumhuru ala khilafihi, na hata kama jumhur, kongamano, mjumuiko wa wengi wanawachuoni, ala khilafihi, upo kinyume kabisa na huu msimamo, hata kama wengi kana wachuoni wapo kinyume na msimamo huu, lakini msimamo kusema kwamba ukila nyama ya ngamia udhu unachanguka, msimamo huu una dalili zenye nguvu mno. Ilman, nayazungumza haya mamnao yasema nayazungumza haya ilman, pamoja na kwamba tutambua bi anna jamaahira alulama, kwamba kongamano wengi katika wanawachuoni, mina sahabati, katika masahaba, watabi'in na tabi'in, wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, wa ala ra'asihim, na viongozi wao wa juu kabisa, wa viongozi wa juu, al-khulafa'u ar-rashidun al-arba', makhalifa waongofu wanne, ridwanullahi alayhi. Imam an-Nawawi anasema pamoja na kwamba kongamano la masahaba, wingi wa masahaba, matabi'i, na viongozi wale makhulafa ar-rashidun wanne, Allah waridhie, la yarawna alwudu'a min akli lahmi al-ibli, hawaoni alwudu'a, hawaoni kuchukua udhu, min akli lahmi al-ibli, kwa kula nyama ya ngamia, wao hawaoni. Yaeleweni vizuri maneno ya mnao haya, pamoja na kwamba kuna watu ambao wanapinga misomo huu, wanasema hapana, ukila nyama ya ngamia sio kwamba udhu unataka uchukue udhu. Anakwambia hata kama watakuwa ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yana anafahamu hilo, asema hujjatuhum, hoja yao ya kukataa, anasema anna hadha alhadith alladhi dhakaru dhukira mansukh, hoja yao ni kwamba anna hadha alhadith, hadithi ambayo tumeisoma hapo juu, je tuchukue udhu kwa kula nyama ya ngamia, anasema anna hadha alhadith alladhi dhukira, wanasema ni hadithi ambayo ni mansukh, ni hadithi ambayo imefutwa, mansukhun, imefutwa. Hoja yao ndio hiyo. Hivyo basi, man tayaqqana taharata wa shakka fi alhadath bana ala alyaqin. Sheikh anamalizia baada ya kuleta hoja hiyo Imam Nawawi. Imam Nawawi anafahamu kabisa kwamba kuna watu wanakwenda kinyume na hiyo, lakini anasema dalili ambayo ameisimamia ni yenye nguvu zaidi, al-Imamu an-Nawawi, kwamba atakayekula nyama ya ngamia anatakiwa akachukue udhu kwa ushahidi huu, na masahaba na matabii wanaona ushahidi huu ni mansufu, umefutwa. Kisha akasema kanuni nzuri ambayo inafaa sisi wote, anasema man tayaqqana taharat, atakayekuwa na uhakika kwamba ni msafi, washakka fil hadathi, na akawa na mashaka kwamba ana hadathi kidogo, hana udhu, amepata yakini kabisa kwamba yeye yuko msafi, lakini akawa na mashaka mashaka fulani, hukumu inamwambia bana ala al-yaqin, jengea ule uhakika wa mwanzo, chukua msimamo wa uhakika wa mwanzo. Una uhakika kabisa kama mimi nina udhu, lakini unafika mahali fulani unakujiuliza, nimetoka na upepo au sitoka na upepo? Nimetembea safari yangu yote kutoka kule mpaka hapa, lakini mbona sioni tatizo lolote? Au nimetoka sijatoka? Kanuni inasema bana ala al-yaqin, chukua msimamo wako wa uhakika kwamba wewe una tahara, chukua msimamo wa uhakika kwamba wewe una tahara, kwa maana udhu unao. Wa hiya tahara wa man tayaqqana al-hadath, na mwenye kuwa na yakini na uhakika kwamba yeye ana uchafu, ana hadathi, hana udhu, wa shakka fi taharati, na akawa na mashaka kunapo usafi, je, nina udhu au sina udhu? Lakini yakini yake nampa kabisa kwamba mimi nimetoka nyumbani. Maki kuna watu na kawaida hiyo, akimaliza kuoga lazima achukue udhu, lakini siku hiyo akatoka pale hakuchukua udhu nyumbani kwao, nyumbani kwake. Amefika msikitini, anafika hapa na kujiuliza, leo hivi mimi nimechukua udhu kweli? Au tuseme kwamba amekata kabisa, mimi udhu sina, akawa na yakini kabisa udhu sina, lakini anafika hapa msikitini akili yake inamkatalia, inamsumbua sumbua, kwa sababu ndio mazoea yake, kutoka nyumbani lazima awe na udhu. Sasa anafika msikitini hapa ana wasiwasi, udhu nao au sina? Lakini nyumbani leo nimetoka pale, udhu sijachukua mimi. Kwa akawa na hali mbili, hukumu yake anaambiwa nini? Bana ala al-yaqin, jengea ule ule msimamo wa nyumbani, ule ule wa yaqini kwamba wewe udhu hauna. Wa huwa al-hadathu fali yatatahhar, basi aende akajitoharishe. Baulu ma yukalu lahmuhu wa rawthuhu wa maniyul adami tahir, ishapita haya. Mkojo wa ule mnyama anayeliwa nyama yake, mnyama anayeliwa nyama yake, na kinyesi chake, na manii ya mwanadamu, vyote hivi ni tahiri, visafi. Mkojo au haja ndogo ya mnyama anayeliwa nyama yake na haja yake kubwa, tahirun, ni visafi, na manii ya mwanadamu ni tahiri, si najisi. Idha shakka almuslimu fi taharati ma'in, pindi muislamu atakapokuwa na mashaka ya usafi wa maji au najasati au maji yana najisi, bana ala yaqin, wajengea yaqini kwamba yaqini kwamba wa huwa anna al-asla fil ashiyai at-tahara, kwamba asili ya vitu ni usafi. Maji haya ni masafi au si masafi? Una wasiwasi, ukiangalia rangi unaona, lakini tuna tabia kujua kujua hapa, sije kama shakojua huko ndani kuni haya maji. Sheria inakwambia bana ala yaqin, atakiwa ajengee yakini kwamba asili ya vitu ni usafi. Kwa hiyo asili ya maji ni tahara, ni masafi. Idha shtabaha ma'u tahirun bi najisin taharra thumma tawadda, yakifanana idha shtabaha, yakifanana maji ambayo ni tahiru bi najisi, na maji ambayo ni najisi, maji masafi na maji ni najisi, yakifanana sasa, taharra, anatakiwa sasa atoe juhudi katika kufuatilia na ajue tofauti ya haya, ajue tofauti na haya. Taharra, atoe juhudi katika kufuatilia ni yapi na najisi na yapi ambayo hayana najisi. Atakapobainikiwa tu, thumma tawadda, kisha achukue udhu, akayachunguza, akaja kusikia kuna harufu kwa mbali, au akapata habari kwamba yule alitia mkojo kwenye hiyo ndoo ndogo hiyo, basi tayari kwamba hii ndoo ndogo ina najisi, na hii kubwa hajaitia mkojo, hii haina najisi. Na tawadda fi dhalik fali yatawadda fi dhalik. Nasallallahu bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idana min adiyyi wa sum'ati, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Swali mashaikh, atakayekula mchuzi wa ngamia ana udhu ana udhu? Waislamu nauliza, si ndio mpo hapa wote au? Nimekunywa mchuzi ile supu ya ngamia nimekunywa, na udhu supu hana uhakika kweli? Mchuzi wa nini? Ni tofauti eh? Kitu kimoja. Kwa hiyo ukinywa mchuzi udhu eh? Kwa hiyo kunywa mchuzi udhu upo au hamna? Mwingine? Chuzi ngamia udhu upo? Ah. Kivyo? Eh? Eh, nyama, nyama tumezungumza nyama. Sasa huo mchuzi umetokana nani? Hiyo supu umetokana nani? Ikhtilafa la ulama. Wana wachuoni wametofautiana. Huyu anasema hivi, anasema tuchukue lipi eh? Nama shehe wengine. Eh? Uzu hamna. Nama shehe kule. Shehe anasema uzu hamna. Wewe kule. Mashaallah. Tutajua kwa nyama. Hapa nyama ndio imetajwa. Kwa hiyo mchuzi hauhusiani. Si ndio hivyo shehe? Wengine? Eh? Kwa hiyo udhu hauna. Sababu asili ya mchuzi ni nyama hiyo hiyo. Khalafa la ulama. Sasa hapa tunatafuta kauli yenye nguvu. Maana huu upande huu na upande huu upande huu. Wapi kwenye nguvu? Naam sheikh. Udhu hakuna. Ehe. Kwa kigezo kipi? Mchuzi wa nyama ya ngamia. Mashaallah. Kwa naungana wenzake. Sasa tunafanyaje Waislamu? Eh, mashi hapa tunafanyaje sasa? Tuna wanapiga kura. Eh, jumhuri. Jumhuri imesema nini? Hakuna udhu. Wengi wamesema jamani, wengi wamesema hakuna udhu au waliosema ana udhu ndio wengi. Usubu na utaraja. Taraja na utaraja. Wao wamesema udhu upo. Eh? Weka sawa. Kula? Kula nguruwe ni haramu. Naam. Sasa sijui kama kunywa mchuzi wake itakuwa ni halali. Ndio sawa sawa na hii. Eh? Ya si tukapima mambo katoka kule kaweka hapa. Naam shehe. Changamoto. Ehe. Nyama ya ng'ombe. Damu yake mashehe naulizwa, damu ya ng'ombe ni tahara au najisi? Na mashehe naulizwa, changamoto ikaleta ng'ombe nyama yake. Na tunapokwenda sasa, huyu kachomoa nguruwe. Mwalimu baya achomoa ng'ombe. Tunakwenda hivyo hivyo. Kwa hiyo nyama ya ng'ombe, damu yake, nyama kuliwa haina shida. Ile damu yake najisi au sio najisi? Atakuwa parefu hapa leo. Na wacheni humweke. Subhanakallahumma bihamdika.